radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Voormalige Hofstadverdachte German W. is gedood in het kalifaat van de terreurbeweging Islamitische Staat. Dat bevestigt zijn broer Jason W. aan de Volkskrant. Onduidelijk is waar in Irak of Syrië en wanneer hij is omgekomen. W. kwam vermoedelijk om bij een bombardement. De advocaat van Jason W. zegt dat de familie vandaag is gebeld met dit nieuws. Friesland Campina gaat in Bijlen en Leeuwarden in totaal 375 mensen ontslaan. Volgens de zuivelcoöperatie moet de productie efficiënter en kan dat met minder mensen dus lagere kosten. In Bijlen wordt vooral kindervoeding geproduceerd. Daar verdwijnen de meeste arbeidsplaatsen, zo'n 230. De fabriek in Leeuwarden maakt hoofdzakelijk gecondenseerde melk. Er is asbest vrijgekomen na de brand dinsdagavond in seniorencomplex De Drecht in Amsterdam Zuidoost. Onderzoekers hebben op een paar plekken in de gangen op de tweede en derde verdieping asbest gevonden. Het gebouw moet nu worden schoongemaakt. En dat gaat nog even duren. De woningcorporatie hoopt dat bewoners die nog niet naar huis kunnen, uiteindelijk donderdagavond weer naar huis mogen. Het weer nog even. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de kans op een enkele stevige onweersbui toe. De zuidoostelijke wind is zwak tot matig, kracht 3 of minder. Morgen doet de temperatuur weer een flinke stap terug. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie... Simone Hopman. Welkom bij Tikva. In de laatste afleveringen voor de zomerstop wil ik 4 vrouwen uit de Bijbel voor het voetlicht brengen. Samen eens te kijken naar hun leven en wat voor overeenkomsten dat heeft met het onze. Vandaag heb ik gekozen voor de Sunamitische. We vinden haar verhaal in 2 Koningen 4 vers 8 tot 37 en 2 Koningen 8 vers 1 tot 6. Ze is een vrouw zoals u en ik, zoals er zo velen zijn. Ze woont met haar man die in goede doen is in Sunem. En ze hoort bij de 7000 die hun knieën niet voor Baal gebogen hebben, de afgod. Het woord waar Elia mee getroost werd door God toen hij dacht als enige gelovige overgebleven te zijn. Ze is een gelovige vrouw en weet dat ze zich alleen veilig kan voelen bij de God van Israël. Ze is ook een rijke en vrome vrouw. Bij vroom denken wij al snel aan iets onechts, maar haar leven was doordrongen van haar vaste geloof. En ze behoorde tot die vrouwen die er zijn voor de mensen om hen heen. Voor hen die hem nodig hebben. Ze is in haar omgeving dan ook graag gezien. Als Elisa, de profeet, in Sunem aankomt, is dan ook haar uitnodiging om te komen eten hartelijk gemeend. Elisa zit aan haar tafel en wordt zo vaak hij in Sunem komt een welkome gast in haar gezin. Come, Lord, as in the days of old, and inhabit the praises of your people. Oh God, you are my God. in a dry and barren land. I have seen you in the sanctuary. Now nothing else could ever satisfy, but for a taste of better than life. My lips shall praise you, thus will I bless you. I lift my hands up in your holy name to see your power, your awesome glory. Oh God, you are my God. Een vrouw naar Gods hart, zo zou je haar zeker kunnen omschrijven, de Tsunamitische. En wonderlijk dat we haar naam zelfs niet kennen, maar dat ze genoemd wordt naar de plaats waar ze woont. Als Elisa regelmatig bij hen aan tafel zit, voelt ze dat dit werkelijk een man Gods is, die gezonden is naar Israël als profeet. Ze heeft het gevoel alsof God erbij is wanneer Elisa haar huis binnenkomt. En daarom wil ze graag iets voor hem doen. Want wanneer hij een afgezant is van de hoogste koning, dan wil ze hem ook een waardige ontvangst bereiden. En ze besluit samen met haar man om een kamer voor hem te bouwen op het dak van hun huis, waar hij altijd terecht kan, zodat hij een slaapplaats heeft en waar hij zich terug kan trekken wanneer hij dat nodig heeft. Zo voeren ze het dan ook uit. Ze doet het voor Elisa, maar tegelijkertijd ook voor God. En dan denk ik aan de woorden van Yeshua, die veel later zegt: wat u voor de minste van mijn broeders gedaan hebt, dat hebt u voor mij gedaan. Elisa is haar dankbaar en wil haar iets geven voor haar moeite. Hij stuurt Gehazi zijn knecht om te vragen: wat kan ik voor u doen? Misschien spreken met de koning over iets of een legeroverste. Maar ze zegt: nee, ik woon te midden van mijn volk, ik heb geen gebrek. Nee, er is niets wat ik nodig heb. Toch wil Elisa haar iets geven. En dan zegt Gehazi, de knecht van Elisa: zij heeft geen zoon en haar man is al oud. We come before you, humbly before you. In our heart of hearts, we long to know you, to see your holiness and tender mercies, to be found in you, O Lord our God. My soul Elisa laat de vrouw bij zich komen en zegt: op dezelfde tijd over een jaar zult gij een zoon omhelzen. Nou, ze kan het niet geloven. De strijd van kinderloos zijn had ze al gestreden en geaccepteerd dat dat voor haar niet zou gebeuren. Ze had zich neergelegd bij Gods wil. En dan nu deze boodschap. Ze zegt dan ook: mijn Heer, Man Gods, spiegel uw dienstmaagd niets voor, want ze kan er niet opnieuw doorheen. Verder wordt er van het gesprek met Elise eigenlijk niks vermeld. Maar wel lezen we dat ze een jaar later een zoon baart, precies zoals Elisa het haar gezegd had. Wat een blijdschap en een vreugde zal dit kind in het leven van ouders die dat nooit meer hadden verwacht gebracht hebben. En dat kunnen we ons immers ook goed voorstellen. Hoeveel zijn er niet die uiteindelijk een kind van God ontvangen zonder dat ze dat eigenlijk nog verwachten. Vreugde en diepe dankbaarheid is er jegens hem die het leven geeft. Yeah. Een zoon die opgroeit als vreugde voor zijn ouders. En wanneer hij wat groter wordt, gaat hij met zijn vader mee naar het veld om te oogsten. Het is warm. Heel erg warm. En de zon steekt behoorlijk. En dan grijpt het kind naar zijn hoofd van de pijn en roept om zijn vader. En hij kan alleen maar kreunen, mijn hoofd, mijn hoofd. De vader laat hem naar de moeder brengen, die wel ziet dat dit geen gewone hoofdpijn is. Ze verzorgt hem zo goed mogelijk. Maar het mag niet baten. De jongen overlijdt in haar armen. En daar zit ze met haar dode kind en haar verdriet. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Ze legt de dode jongen in de kamer van Elisa zonder misbaar, zonder huilen. Ze wordt als het ware gedragen door een kracht die buiten haarzelf omgaat. In Israël wordt een dode snel begraven, maar ze weet dat ze iets anders moet doen. Ze legt de jongen op het bed, sluit de kamer af en roept haar man zonder te vertellen dat de jongen overleden is. Maar ze vraagt om een ezelin, omdat ze naar Elisa wil gaan. Het is wel apart dat de vader totaal niet vraagt naar zijn zoon, maar zich wel verwondert over haar onverwachte reis. Hier zien we geen emotionele vrouw, maar iemand die met gezond verstand te werk gaat. Midden op de dag reist ze 25 kilometer naar degene die voor haar de van God gezonden is. Elisa ziet haar aankomen en stuurt zijn knecht naar haar toe. Maar ook tegen hem zegt ze dat alles goed is. Elisa, daar wil ze heen. Wanneer ze bij hem aankomt, valt ze neer. En dan breekt ook haar zelfbeheersing en ze snikt het uit. Elisa ziet haar diepe droefheid en is verwonderd dat God het hem niet verteld heeft. En dat laat ons zien hoe innig de band is tussen Elisa en zijn God. En dat raakt mij zo diep. De vrouw zegt, ik heb toch nooit ergens om gevraagd en nu is mij dit overkomen. Ze zegt niet eens direct dat haar zoon overleden is, maar dat is wel duidelijk. En ze is ten einde raad. Toch heeft ze de moed gehad om naar Elisa te gaan, omdat ze weet dat hij dicht bij God staat. En Elisa weet dat Gods beloften ja en amen zijn. God wil hier een wonder doen. Hij stuurt Gehazi vooruit met zijn staf om die op de dode jongen te leggen. Maar de Sunamitische gaat geen stap bij de profeet vandaan. Samen met hem gaan ze naar haar huis. Elisa gaat zijn kamer binnen en blijft alleen met het dode kind. En dan voltrekt zich het wonder van God. Het kind krijgt het leven terug. En dat grijpt diep in Elisa's hart in. Zijn intense gebed waarmee hij zich vastklampt aan Gods belofte. En hij ziet de overwinning op de dood werkelijkheid worden. Ook de vrouw, de moeder, heeft in deze tijd haar hart op God gericht en gebeden. En als ze hoort dat haar kind leeft, knielt ze eerst neer om God te prijzen en te aanbidden. En dan pas neemt ze haar kind in de armen. Deze vrouw is door God gezegend. Hij manifesteerde zich in haar leven als de machtige, die heerst over alle leven. יש לנו חיים, ישוע חי ובן האלוהים. אם נחיה לאור הבשורה, נקבל את מלוא Mashiach Yeshua. Mutzdakim bechasdo bechinam. Hodot lavdut sheba Mashiach Yeshua. God blijft haar bijzonder omringen met zijn zorg door Elisa. Zij heeft gastvrijheid betoond aan hem en nu zorgt hij voor haar door te waarschuwen voor de komende hongersnood die er in het land zal komen. Ze gelooft direct wat de profeet haar zegt, zonder te komen met opmerkingen als ja, maar God kan ons hier toch ook bewaren en is dat nu wel nodig? Allemaal herkenbaar voor ons. Niets van dat alles. Ze pakken hun spullen en gaan. Ze woont 7 jaar met haar man en zoon als vreemdelingen in het land van de Filistijnen. En ze blijft trouw aan haar hemelse vader, waar ze onvoorwaardelijk op vertrouwt. Na 7 jaar is haar man inmiddels gestorven en keert ze met haar zoon terug naar haar eigen land. Ze heeft niets meer. Haar bezit en eigendommen zijn in andere handen overgegaan. gehoorzaam aan Gods bevel, maar ze staat wel met lege handen. En dat doet me denken aan de vele Joodse landgenoten die na de Shoah terugkwamen om te ontdekken dat hun huizen en bezittingen geroofd waren en in andere handen overgegaan. Ook zij stonden opnieuw met lege handen. Wie kwam er voor hen op? Hier zien we hoe de Heere God zorgt voor weduwen, want dat ondervindt de Tsunamitische. Ze staat radeloos bij wat van haar is, maar wat haar wordt onthouden. En er is maar één weg, ze moet haar recht zoeken bij de koning. Het wonder is dat de koning Gehazi, de knecht van Elisa, heeft laten roepen om eens te vertellen wat voor wonderen er zijn gebeurd waar Elisa bij betrokken was. En Gehazi wil dat maar al te graag doen. Wanneer hij vertelt over de zoon van de Tsunamitische, komen net die twee samen binnen. En Gehazi zegt, kijk, mijnheer de koning, dat zijn ze, de vrouw en haar zoon. Daar staat ze, voor de koning. Een koning die niet wandelt in de wegen des Heren en vertelt hem van Gods weldaden. Wanneer de koning hoort van haar problemen, zorgt hij ervoor dat ze alles terugkrijgt wat het hare genoemd kan worden. God zorgt nooit half. Dat is duidelijk wanneer je je vertrouwen op hem stelt. Thank you. de Tsunamitische, een vrouw die een geloof had waar ik stil van word. Want in een land wat zo van God los was, de Baalsdienst vierde immers hoogtij, behoorde ze bij een buitennissige minderheidsgroepering. Iemand die niet meetelde, die buiten de maatschappij viel, juist omdat ze nog de ouderwetse gewoonte had om de God van Israël te dienen. Een vrouw die zich echt wel eens afgevraagd zal hebben, hoe kan God dit allemaal toelaten in ons land? En hoe groot moet je geloof zijn om wanneer je zoon overlijdt niet naar je man toe te rennen en je verdriet te delen? Want dan was er zeker een begrafenis geregeld en het kind begraven. Maar vast te houden aan wat God kan doen en de reis te ondernemen naar de Karmel waar Elisa was, waarvan ze wist dat hij Gods gezant was. Ze verwachtten het niet van Elisa, maar wel van de God die ze beide diende. There's a wind that blows from the holy wall that softens the stony heart and fills the soul. There's a wind that blows from his holy throne that causes the dry and bare to live. Oh Lord, oh Lord, come from the four. Send us your spirit and forgive. Bij het lezen en overdenken van deze vrouw, deze tsunamitische, voelde ik me klein worden. Want hoe vaak ben ik niet vol wanhoop door verdriet in mijn leven en ervaar ik zo weinig van de wonderen die God doet. En terwijl ik ze toch meemaak. God doet onverwachte dingen op momenten dat het nodig is en ik dat in zijn ogen nodig heb. Terwijl ik vaak kijk naar dat wat ik vind dat ik nodig heb op een bepaald moment. En het grootste wonder is toch wel dat u en ik mogen weten dat Yeshua de Messias is gekomen om de schuld te dragen en ons vrij te kopen. En wat loop ik daar dan vaak aan voorbij? Ik wil wel anders, zeg ik met Paulus, maar dan kies ik toch het verkeerde. Ook u en mijn leven kan, zoals dat van de tsunamitische, vol vrede en vreugde over de nabijheid van onze hemelse Vader zijn, die weet wat we nodig hebben en wanneer we het nodig hebben. Zo mogen we leren van een vrouw die hem inmiddels ziet van aangezicht tot aangezicht. אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובמושב לעצים לא ישב כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה והיה קץ שתול על ברגי מים אשר פריון ייתן ביתו ועלה הוא לא ייבול כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה יומם ולילה והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן מאיתו בכל אשר יעשה יצליח בכל אשר יעשה יצליח אם בתורתו יגיע יום ולילה אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגיע יום ולילה כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגיע יום ולילה En tot zover Tikva voor vandaag. Ik wens u voor de komende week shalom toe.